galegos no baixo. Bueno, pois vámonos ás terras de Monforte de Lemos. Se vámonos ali, pois a ese apartado, que xa o noso correspondente está preparado para ese apartado que temos, quen che preguntou. E vamos a falar con el. Así que vamos darlles boas tardes ao noso correspondente Xosé Manuel. Boas tardes, Xosé Manuel. Boa tarde. Hola, boas tardes, boa tarde. Amigos. Aquí... Aquí Radio San Boi, Galegos Novais, estamos conectando directamente con noso correspondente na Ribeira Sacra, que ven, seguro que ven de vendimar un chisquiño. Pois, o da Ribeira Sacra é certo. Sí. O de vendimar, ainda non. Ainda non. Ainda non chegou. A verdade é que este ano ainda non me estrenei. Vale, vale. Bueno. Está chovendo, eh? Está chovendo? É auga só. Levamos tres días... Pero é, é auga. Auga só. Auga só. agora con máis... intensidade. Con máis vagar, sí. Pero estes últimos días con forza, eh? Ah, sei que tiveste de aí unha... Ciclogénica. Microxénesis, non sei que, cajo. Son ciclogénesis. Sí, bueno. Os temporais de toda a vida, ou invernías, sí. Agora chamase ciclogénesis. Sí, pero bueno, hai que modernizarse ata nos conceptos. Vale. Claro. Bueno, de modernizarse se trata. E nos estamos modernizando, xa vemos unha páxina web aí. Nunca mellor traído. Sí, sí, unha páxina... estamos de estreo, sí. De volta á escola, sí. Bueno, xa que o ano pasado estivemos un pouco preguiceiros, sí. Este ano imos cumplir cas promesas, non como os políticos. Entón, para empezar con forza este novo programa que xa vos estiven escoitando con temas, como sempre, moi, moi interesantes, como... Como o libro da biografía de Andrés do Barro. Comprobámolo aí nunha páxina de Facebook onde apareces. Correcto, ti aí dándolle a todos os ointes, saudade. Online, sí. Non online, cada un pois que escoita como poda e como queira. Que temos unha páxina de Facebook que se chama Galegos Novais. Sí, señor, sí. Que lle den a me gusta, que preman aí, sí, señor. Tantos máis seguidores mellor, e aí verán que durante o programa, e durante as semanas hai cousas novidosas tamén, sí. Pero sobre todo durante a duración do programa, iremos poñendo un pouco... e iremos actualizando os contidos do propio programa, sí. E damos a benvida a todo aquel que queira participar, comentar, criticar ou deixar a súa opinión sobre algún dos temas tratados ou por tratar suxestións que veñan. Eso axudaranos a complementar a nosa páxina para Galegos Novais tamén, pero Armando, iremos poñendo tamén a páxina de Facebook muy ben, o, muy ben. O o blog, iremos informando do blog, sí. Onde puntualmente tamén subir esos programas, programa semanal. Todos os podcasts que vamos colgando para que a xente se quere escoitar algunha entrevista que temos especial. Correcto, e tal. Entón, a primeira novidade é esa, que temos páxina de Facebook para que a xente interaccione con nós. Claro. Estamos abertos a eso, a opinións, sugestións, críticas, que tamén veñen ben. Hombre, claro. E sobre todo que nos sigan e que disfruten destes contidos tan variados, tan ricos, que temos e cada vez máis. Tamén temos unha páxina, a Radio San Boi agora xa ten unha páxina, que é www.radiosanboi.cat. Sí, e ademais isto vai a interactuar bastante ben, posto que ademais darase un código QR para que a xente poida baixarse ese código e escoitar directamente a Radio San Boi en directo. Correcto, pois aí tamén esa información. Entón, a primeira novidade é que temos páxina no Facebook e queremos estar interconectados coa nosa audiencia, coa nosos seguidores. Moi ben, moi ben. E a segunda... Que, bueno, a sección, como ben dixestes, vai seguir sendo quen che preguntou. Claro. E inalevareu alguén do equipo de Hermana de Producións, puntualmente que vote unha man. Moi ben. Como a sempre, contidos de actualidade, sabeduría popular, festas e temas interesantes da Semana de Galicia, uh-huh. Moito humor. Como xa a guinda, que ao final, contra o final do programa... pois colgaremos na páxina unha viñeta que se me ocurra sobre os contidos do propio programa. Muy que é máis actual, é máis instantáneo, non pode ser. No. O sea, que de o acontecido estas dúas horas, aí contra o final, xa poñerei na páxina a viñeta co tema que a mí me pareceu así máis peculiar para facer mofa del ou para deixar constancia dunha crítica ou que se me ocurra, vaya. Sí. O sea, un remedo do que ti en realidad ves facendo en Hermanager Producciones, posto que aí tamén publicas cousas importantísimas, algo sempre relacionado co humor gráfico, non? Claro, exactamente. Entón, para que vexa a nosa audiencia, o instantáneo que pode ser este mundo actual interconectado, uh-huh. Que dende o humor gráfico, a través da rede, poñeremos un tema de actualidade, pero de forma espontánea, ideado en eso, nas dúas horas ou menos que transcurso do programa. Vale. Pois... Xa que é instantáneo, totalmente presente. Para nós é unha grande... Hombre. Le dicía, e aparte de eso, unha honra terte aquí con nosco, como colaborador e como partícipe directo. Entón, xa que a intención desta nova andaina é estar interconectados, o primeiro xa que se me ocurre de cara a esta última hora, un tema de participación. Sí. Que tema se me ocurriu para hoxe? A volta á escola. A volta á escola, comeza, sí. O curso 2015-2016, entón que a xente comente pois anécdotas de cando pois pasou por este por esta etapa de ir á escola, que é o que máis lle gustaba, o que menos, pois para él era unha novidade, unha ilusión estrenar libreta, estrenar mochila, sí. As expectativas dos compañeiros novos. Eu deso non tiña. Si non tiñas diso. Non. Entón, pois que nos den a súa opinión, se queren, a través da rede, a través do Facebook, ou a través incluso do teléfono, de sobre todo a rede, de como viviron alguna experiencia, anécdota, como a nenos cando comenzaron o colexio, uh-huh. Ou tamén como pais agora, o levar os pequenos o a escola. Uh-huh. Realmente hai síndrome post-vacacional tamén para os nenos, na uh-huh. volta ao cole, e os novos propósitos, estudiarei máis, serei máis ordeado, serei o máis listo da clase, o máis popular, o máis gamberro. Recórdame unha viñeta de Luís Davila desta semana, que os pais levaban ao neno, e o neno, pois máis que un neno, polo debuxo, parecía un feixe de toxos ou de sí. xestas. Sí. Entón, dinlle os pais ao mestre, aí lle ven o neno, venos a monte. Claro, pasou o verán a monte, entón ven un pouco asilvestrado. Sí, sí, e tamén sí. me ven á cabeza esa reflexión, que, como reflexión tamén, reflexión de neno, pero que resulta tamén moi... moi moi moi ingeniosa, sí, que un rapaz un pouco para ver yo positiva ir á escola, que a maioría pois pues, a veces ver a volta á escola collese con preguiza e con mala gana, sí, pois pues este rapaz dicía, bueno, pues, se non fose pola escola tampouco teríamos vacacións. Claro. Entón mira, buscar o lado positivo é conformarse. Sí. E pois eso, que nos falen pois de anécdotas súas como nenos, anécdotas como pais, libros, deberes, o custoso que a volta á escola no económico, que veñemos nenos cargados de deberes, tamén de piollos ás veces. Sí. Entón, pois eso, se nos queren comentar algo, este é o tema que dende aquí lanzo como tema de participación. Vale. A partir de aí, temos hoxe unha curiosidade. A ver, a ver. Novidades logo. Sí, hoxe vou deixar a política e vou centrarme nas curiosidades e no humor, que estamos de volta á escola, sí, nunha nova etapa, non? Sí. Pois a curiosidades, seguro que facedes memoria, porque este tema xa o tratamos en tempadas anteriores. Teño tres titulares para darlle, podedes escoller o que máis vos guste. O loteiro, o que lle tocou a lotería, titular 1. Titular 2, loteiro, o loteiro levará o lote enteiro. E titular 3, o premiador premiado. Ajá. Sabedes por onde van os tiros? Sigue, pues, sigue. Agora poño vos o titular máis completo. A primitiva de 4,7 millóns de euros da Coruña segue sen dono e o prazo remata hoxe. Toma. Vaya. Hoxe, 17 de setembro de 2015, remata o prazo para que os que crean ser donos, teñan argumentos para dicir que son defender donos, que son os propietarios dese boleto premiado cos 4,7 millóns de euros, presenten no Concello de Coruña, pois as súas alegacións. Si, si, alegacións correspondientes. Correcto. Para ver si son merecedores. Eu tamén sería merecedor, o que pasa que esquecinme por non presentar o escrito, eso, non, sí, documentar o, claro. A túa titularidade do boleto, pois le deixáchelo así. Pasei por el ao lado, estuve en Viveiro. Así que, pois mirad, amigos, 197 persoas reclamaron ata o día de hoxe o premio. Pero se a historia non dá un xiro imprevisible, remata hoxe o prazo, o loteiro que atopou o boleto será o afortunado. Ostra. Facemos unha cronoloxía para poñernos antecedentes, porque está, sabedes que hoxe pois as informacións vanse solapando e temos o mellor unha constancia lonxana do tema, pero os detalles non nos lembramos ben. Oficialmente o boleto selado oficialmente o boleto selouse o 30 de xuño de 2012. Xuño 2012. Carai. Na administración Carrefour Alfonso Molina de Coruña. Días despois atopou un loteiro de San Agustín. Vale, falamos de xuño 2012. Sí, sí. No 17 de setembro de 2013, o loteiro presentou uno no Concello de Coruña. Abriuse un expediente de extravío. A partir de aquí o Concello da Coruña tiña como labora sería encargada buscar o propietario. Exactamente. Entón publicou un anuncio no Boletín Oficial Provincial. Como está mandando. Correcto. Sí, entón, según o artigo normativa 15 da Código Civil, cando atopas cousas mobles que non son túas, tes o deber de restituílas ou entregalas ao alcalde, e o alcalde pois ten que facer un anuncio público e ten 2 anos para aparecer o propietario legítimo. Neste caso do boleto. Aquí hai unha cousa curiosa. Por que 14 meses despois do extravío de encontrar o rapaz, o loteiro, o boleto, decide presentalo no Concello? Supoño que tería unha man, cobro, non o cobro, estivo pensando durante un tempo, e dende que o atopou ata a setembro de 2013, pois estivo aí pensando. Pero dixo, bueno, imos facer as cousas ben. Sí. Que creo que foi así. Vale, entón, dende o 17 de setembro de 2013 había eses 2 anos para que aparecesen. E como vos dixen antes, apareceron ou presentáronse, personaronse 197 persoas reclamando a titularidade do boleto. A moitos deles xa se lle contestou por escrito que, bueno, que onde van, que non teñen argumentos nin proba de peso ninguna para posicionarse como tales. E algúns, pues, aínda están aí esperando. Posicionados esperando. Correcto, entón, Hoxe, 17 de setembro de 2015, pues remata o prazo. Ata hoxe, o prazo para presentarse e intentar defender ser os propietarios legítimos do boleto. E todo, a todo isto, hai certas suspicacias, de feito, algún dos presuntos propietarios dese boleto, que incluso recurriron a denuncia vía penal, a reclamación civil, porque hai algunhas cousas que non lles cadran. Como é que cando se publicou o anuncio no boletín oficial da provincial, non saían pistas ninguna, nin onde se atopara, nin onde se selou, se era unha primitiva ou era unha quiniela, toda esa información se obviaba. Eu entendo que, pois, se das máis información, habría moita máis xente que alegaría que era del. Claro. Entón, igual é para sacarse xente de enriba. En calquera caso, os que xa se tomaron a cousa pola tremenda, denunciaron, incluso demandaron vía civil por esta falta de información, que poda haber gato pechado en todo esto, claro, creen que esa información sí que se debía poñer no anuncio. Claro. Como información complementaria tamén que axuda a esclarecer o feito, sí. Efectivamente, e non foi así. Entón, eso enmarañou un pouco entre aspas o tema. O que vos dixen xa no titular da noticia, sí. Hoxe remata o prazo, se ninguén ten probas definitivas, o loteiro, pois, será o agraciado. Claro. Falamos de 4,7 millóns de euros, e falamos de 4,7 millóns de euros que, por ser anteriores á reforma de Facenda, non terán que pagar o 20% de imposto. De imposto, sí. O sea que doble lotería, o loteiro toca ya lotería por partida de doble. Pódese quedar coa pasta e pódese aforrar o pago a Facenda. Sí. Imaginaros que pelotazo, ¿eh? Ese sí que é pelotazo. Por eso que está ben que cando un vai a comprobar... Está para unha película, ¿eh? Sí, pero cando un vai a comprobar o que xogou na lotería, que o comproben esas pequenas maquiniñas que dicen está premiado ou non está premiado, e antes de tiralo, enrugalo, rachalo en 50.000 pedazos para que, se alguén quere aproveitarse del, que non sexa precisamente nin o loteiro, nin o que veña detrás. Dende aquí logo ese bo consello de Xulio, que non tiren os boletos pensando que non lles tocou, porque, mire, ás veces pasa cousas como estas. Sí. E, bueno, quedaremos ca dúbida de se realmente hai algo de gato pechado no tema, ou se, pois, o loteiro legal e noble, que pensou no ben, decidiu, pois, facer como se deben facer as cousas. Presentalo, que apareza o titular. Ahora, que apareza o titular, vai ser... xa sabedes que isto é como a agulla no palleiro. Moi difícil. Cando non son nominativos os resguardos, nada. Busca ti a agulla no palleiro. Sí, agulla é dificilísimo de buscar. De todos os xitos, unha certa dúbida con respecto a si foi atopado ou non foi atopado, si o loteiro... Eu, sendo loteiro, falo mal en contra miña concretamente, pois sería capaz de cobrarlo e non editalo. O sea, non ir a denunciar que o atopei. Claro. Quer decir que se son malo, non? Xa, claro. Eso é o primeiro que puido facer. Por eso, mira, isto ben se mon conto. De feito, transcurriu un tempo hasta que o presentou no concello. Claro. Que pasa? Que estivo pensando, que estivo asesorado, ou despistouse... Sí, bueno, cargo de conciencia, non? Claro, eu creo que foi eso, máis cargo de conciencia, de, bueno, ímolo facer ben, isto vai ser moi difícil, por non ser imposible que apareza alguén con probas de abondo para que poda reclamar e poda levar. Yo espacialo tanto tempo, tamén fai que a memoria non teña posibilidades de recordo e lembranza con respecto a onde fuche tú a botar un boleto, non? Correcto. Pois aí queda a historia, curiosa, ben curiosa, queda para... Non digo unha serie, pero para unha longa metraxe ou unha curta metraxe dá ben, ¿eh? Sí. Curiosidades que ti nos vas poñendo tanto na túa sección. Correcto. Tan interesante. Correcto. Entón, agora xa para, bueno, case rematar a sección, de Kenchi preguntou. Dime. Imos falar de, en plan, moi de humor, moi de tranqueiro. A xente vexa que estamos en modo retranca. E Damián vai me poñer aí un fondiño musical. Imos tratar dúas noticias moi de actualidade estes últimos... última semana. Ajá. Pero en plan eso, modo retranca, ¿eh? Pero noticias o informacións de retranqueiras, pero a nivel nacional a nivel autonómico. A nivel autonómico. Ah, vale, vale. Con base real. Vale, vale. Pero vale. Con presentación irónica. Muy bien. Con ambiente musical. Correcto. Muy bien, muy bien. Amigos, movilización, as movilizacións dos gandeiros reivindicando presos xustos. A ver. Pensa vedes, non? Sí, sí, sí. A máis eu tuve nela. Efectivamente, que te escoitei, Armando. Estiveche aí presente nunha tratorada. Xa podes falar da experiencia. Vale. Sí. As industrias de distribución dinlle aos gandeiros que non deben ser tan pesimistas. Vaya. Que, por favor, que vexan a botella medio chea. Ah. E os gandeiros din, pesimistas non somos. Somos gandeiros e somos galegos. E, como galegos, somos relativistas. Nos vemos a botella medio chea e medio baleira. A botella do leite vémola medio chea, pero a botella dos cartos vémola medio baleira. Claro. Bueno, as dúas xuntas fan unha enteira. Exactamente. O sea que cada un ve as cousas como quere, non? Claro. Tambén me lembra a un chiste que publiquei no Galicia Confidencial, que se ven a Batman e a Robin. Sí. E Batman dille a Robin: como que bebes leite día? ¡Zas! Mándalle unha lavazada. Sí. O pobre Robin quédase con ela e despois dun segundo di: sí, home, do día, fresca do día, quería dicir, home. O sea que, ollo con estes temas que son moi delicados e sensibles, sí. non metamos a pata que falamos do leite, e do leite galego, que como sempre foi unha fonte de riqueza, seguirá sendo, se alguén non se impide en facer o contrario. Claro. Se non se empeña a facer o contrario, seguirá sendo unha fonte de riqueza para o país, o sea que hai que defendela, consumir leite galega e que lle paguen uns céntimos máis como se merecen os gandeiros. Hombre, moi ben. Outro tema tamén estes meses, xa casi ven arrastrando dende agosto, non sei, xa é un tema crónico, pero bueno, hai que dicilo. Están atacando o castelán, Mira que non o queren deixar vivir en paz. O castelán? O castelán, sí. Vaya, home. Hai moito tiquismiqui por aí. Sí. Xa vestí. Buscando detalles, parvadas, para facelo, pues, para deixalo en evidencia, para fastidialo, para que o castelano levante a cabeza. Algún estranxeiro debe ser. Para que non se fale o castelán tanto como se fala. Sí. Entón, naceu unha plataforma que se chama Plataforma Non Queremos Galego. Ah, sí? Igual coñecedes unha, pero esta é outra. Esta é a plataforma Non Queremos Galego. Vaya. Sí, sí. Oi, oi. Hai tres piares básicos nos que defenden pois a súa finalidade, que é defender o galego, e xa está ben, defender o castelán, perdón, e xa está ben de que os galegos se metan co pobre español, que se sintan agraviados por calquera parvada de nada. Vaya. Entón basan os seus fines de defensa do castelán, repeler a hostilidade dos galeguistas, nos tres puntos que volvo a dicir. Primeiro punto: por el derecho a burlarnos de los gallego hablantes que se sienten asoballados sin motivo alguno. Lembremos el caso de la niña del centro hípico Casas Novas. Sí. Ingenuas e inofensivas burlas de sus compañeras por su pailanismo casi la convierten en mártir de causas perdidas. Vaya. Son parvadas de críos, hombre. Vaya. Tampoco es para tanto. Claro. Sí, sí. Es el primero piarno que defienden, pues eso, a pervivencia, o respeto, e deixar medrar como se merece o castelán neste país. É que a rapaza tiña un problema, falaba en galego o cabalo e entón non era, sabes, non. Xa, pero é que por burlarse dela, por falar galego, tampouco hai que poñer o grito no ceo, non? No, bueno. Xa a mesa da por a normalización lingüística e polo medio, xa entrevistas... Un pilar moi fuerte, moi fuerte, te claro, refiro. Sí, sí. Outro pilar, a ver. Outro punto de justificación, de argumentación para sacar esta plataforma en defensa do castelán. Por el derecho a subirnos en un coche y escoger la compañía libremente, si habla español mucho mejor. Sin que por ello se nos acuse de marginar a los galleguistas, que solo quieren hablar en gallego. Acordémonos de la que armaron por una parvada de nada cuando lo de BlaBlaCar. ¿Eh? Acordades, Bruno? Sí. Unha parvada aí, que si WhatsApp, que si... veñan as redes sociais, sí. Que si unha rapaza por falar castelán non quixo falar cun, non quixo subir cun que falaba galego, e logo, sí, non está no seu dereito. Non quixo sentarse con el ao lado no avión, non? Non quixo sentarse, claro, se fala galego e eu quero falar castellano, que problema teño? Pois terán que deixar, sí. Decir o que penso e tal, aparte, se me sento cun galego ao lado ou levo un galego de acompañante de viaxe, a ver se me vai contaxiar algo. Sí, exactamente. Igualmente, sí, que acabo falando castrapo, no mellor dos casos. Sí, sí. E se quero falar castelán, español, sí. pues, é como se te sentas ao lado dun negro, a ver se te vai manchar. Un piar claro, bastante galegos, forte tamén, un piar bastante forte. Oye, que contaxian cousas, son tóxicos, sí, sí. Tú chegas un momento, estás cun galego un rato sentado, xa non digo falando, sí. E despois igual vas pas pa casa falando castrapo. Sí, hasta podes coller un pouquiño de acento de non me digas. Por eso digo, contaxa xo castrapo, claro. Sin tenterar, como sí, os piollos, saltanche, sí. E despois vas falando o castrapo pa casa. Sí, señor. E culpa miña non foi. Sí, claro. Si un minuto sentado con esta persona, mira. Xa segundo piar acepta, apuntado, anotado. Por el respeto a unha institución noble e grande como la Guardia Civil, a que todos debemos dirigirnos en español y no ser intransigentes cuando nos obligan a hacerlo. Intransigentes y teimudos como el de Gondomar, sí. Que se emperró, por no decir otra cosa, en no cambiar al castellano. ¿Cuándo? E incluso presentó un escrito denunciando los hechos. Vale. ¿Cuánto tiempo libre, por favor? Vaya. ¿Cuánto tiempo libre, hombre? A la Guardia Civil hay que hablar siempre en castellano. Sí. Y si falas galego, pues na casa, pero a Guardia Civil, en por castellano. Favor. En castellano. Y no se le ocurra otra cosa que poner el escrito y tener que hacerle, por la ley de normalización lingüística, a las altas instancias de la Guardia Civil, pedir perdón. Porque este funcionario, que no era de Galicia, se dirigió a él en castellano y lo ignoró por hablarle en gallego. Vaya. ¿Pero a dónde hemos llegado, hombre? ¿Dónde hemos llegado, amigo? Eso. Temo Norvesa. Muy bien. Vale. Se tiene el tempo final, digo ya Damián, que poña o hit do verán, pero ya no de este verán, ya porque ven. ¿Porque ven? De almohadilla... Tomates da casa en mayúscula, e será o hit do verán por 2016. Se tedes tempo, puñedelo, senón para o xoves que ven. Almohadilla, volvo a repetir. Tomates da casa. Tomates da casa, moi ben. En mayúscula. Moi ben, moi ben. Este vai ser o hit do verán 2016. Bueno, pues podémolo bautizar como hit do outono, non? Eso. Tamén. O hit do outono. Exacto. Se vedes que cadra. Vale. O sea que... pobreño castelán, hai que defendelo, Sí, non vai a morrer. Sí. Defendámoslo. Sí. Vale. Aí estaremos. Aí estaremos, pero nós seguiremos con o noso programa. Exactamente. Galego Novais. No Facebook online, vale? Moi ben. Con esta xente a ver que vos dibuixo. Unha aperta grande. Veña. Graciñas. Hasta logo. Pois agora nestos intres estamos escoitando a Davide Salvado, Gargamala. Gargamala ten a sona, Gargamala sona ten, Gargamala ten a sona, de cantar e bailar ben, que chaman tormenta.